Igen, nem mondjad. Ki akarok menni aludni, azért hívtalak, szóval. Na, én olyan fáradt vagyok, hogy mindenhogy megyek aludni. Na jó van. Te hogy igen. Vagy, mint vagy? Én jó, Tamás nórikázik. Összefé, én meg addig vasalom a kis ruháit ki. Jó. Én megmondom, fáj minden porcikám, egy-kettő megyek és alszok. Mert hónap úgyis azt mondtad, olyan 10 óra között, akkor telefonálsz, hogy akkor menjek is. Nagyon jó, mert telefonálom keresztül. Jó. Tegye valamének minden szépszal. Britvár, cukkolák, meg ami van. Van, rukkal is, britvár is van. Kapor is. Kaporot is lehet. Jó. Megvan, még van mennyi paprika is van. Jó, tökös nagyon várja, a sárga kis tökös, van sárga kis tökös? Milyen? A tamburára hát, gondolsz? Igen. Van valamilyen, csak egy kicsit zöld. Mindegy, mindegy, majd megnézem, hát, hogy már sárgulnak jobban, akkor majd abból, jó? Na. Jó, van, hogy kitalált, hogy ne pénzt adjak, hanem így, hát jobban mondom, az állatot. Ja, jó, van, küldök én, nem olyan vicces, csak hát elküld. De hogy tudja, meg tudja Tamás, hogy ott voltam, nem? Hát is, nem baj. Ja, meg az öreg anyád el van keseredve, hogy nem gyűl a Tamás neki mondani, hogy megszületett az unokája. Dédunokája. Miért nem viszitek el, hogy megnézze a kislány? Hát mert nem kapott még vakcinát, mert karanténban vagyunk. Mert biztos valami baja van annak a kislánynak, hogy nem akarjátok neki megmutatni. Nem, hogy hagyja már, abban mondom, mert a fejem tetején kivonom. Hogy tud ilyen hülyeségeket mondom kitalálni? Uh-huh. Bolond öreg anyád. Te vitted ezt a hatalmas nagy csokrot a pádra? Rózsával? Aha. Igen, igen. Meg vitti még egyet, csináltad a másik tartóba is? Igen, mert mondtam a Tamásnak, meg kiküldtem egy üveget is, hogy a nagy csokrot tegye föl, a kis csokrot meg le, hogyha másik vázában van virág. De nem volt a másik vázában virág. Én most letettem a kicsit alulra, amit csináltam ilyen krizantinosat, aztán meg fölülre tettem most a másik felére. Jó, de mondtam neki, hogyha van, hogyha két vázában legyen friss virág. Aha. Hogyha nincs hely, aki oda, ami van, az úgy, hogy melyik oldalra szoktam vinni, akkor én tegyek, szedjek, készüljek a másik oldalra. Aha. De mondta, hogy valami száraz kórók voltak benne. Hát igen. Nem lesz kivéve mostanában virágra, hát. Akkor főtettem mind a kettőt. Igen. Azt mondtam, hogy jól csinálja. Igen, de most én az egyiket, nem a rózsásat, hanem azt kivettem, beletettem alulra, megvittem egy ikebanát, meg az, hát láttad, hogy nem olyan nagy fejű a krizantin, amit hozott a mi a csoda, és akkor abba tettem rá. Én nem most a legkisebb szarokat ide adta én nekem valószínű, de mindegy. Sokkal nagyobb, mint a zicai sáró, mert a vicái is nagyobbak voltak, de jó van, nem baj, bassza meg. Csak azt, hogy még mindig 40 dinária. Hát nem, hogy ne is neki egy 100-al kevesebbet, vagy 100-as lenne, azt megvan. Vagy a meg, cserepesdést kevesebbet, azt megvan. Most olyan nagyon nagyban nem dolgoztam az Jani, mert nem olyan nagyon sok maradt azért. Na jó, van, akkor nem tudom, akkor csináld, hogy jól látod, ha kérdezd meg. Jó. Vagy még gondoltam. Na, jó van, akkor mennyi pihenni. Akarok, de szia kicsi lányom, akkor jó éjszaka. Meg jó éjszaka. Szia, szia.